nekk un petit homme xam bu ko defee nag am na beneen aussi bakkaar bu nga xam ne di nga egg ci bakkaar foo xam ne yàlla daf lay abandonné à toi même ba pare bàyyi nag ak cheytaan mu lay këlëkëlee xam nga bokk na ci bakkaar yi aussi lu day tax ba yow dootoo bokk ci dairatul ihsan ñi nga xam ne dañuy wax ne dañuy rafetal yow bokkatoo ci waaw bokk na ci bakkaar yi nga xam te nit ñi dootul ci sabab bu bakkaar yi nga xam ne da nga koy def ba mu sabab ci yow benn affaire muy nit ñi dootuñu la naw nit ñi dootuñu amal ci yow benn affection waaw sa dund gi gën a difficile bokk na ci bakkaar yi nga xam te ne bëgguma ko woon bañ a wax mooy da ngay nekk nit ku tuuti da ngay sew ngay nekk nit ku sew koo xam ne yow daanaka ci ay bêtises ay conneries yi donte sa cos bi ak sa cravate bi yor nga leen waaye yow daal tu n'es pas appréciable waaw te xamal ni bakkaar yi aussi dafay xëcc ci muugal di dindi ci yow xéewal yi la yàlla di xéewal waxoon nañ feneen ni bakkaar yi tamit day tax ba day renforcer sa noon contre yow ba waaji ne fàttali ko tuma kan la muy répété ñaanu yonent bi mu naan yéemu naa ci nit ki nga xamante ne day toog di ñaan naan yàlla bu mu samay noon ree te moom bu jógee dëkk ci mooy yàlla maanaam di jox ay noon argument yuñ ko rekkaane pourtant loolu moom c' est lui qui creuse sa propre tombe loolu ci yéeme beneen affaire bu ñuy war a wax mooy sa bakkaar yi dafay dévaluer sa ruux day tax ba yow nga nekk koo xamante ne daal ruuxam amul doole nit ku tuuti la maanaam dootoo mën a tukki jëm ci yàlla ba pare bakkaar yi day lay def taf captif de cheytaan et prisonnier de tes passions nga xam ne yow daal daanaka yow daal ci yëfu cheytaan rek ngay ngay yëngatu mënees naa tuddee abdu cheytaan ndax yow ci mbiram yee ngay nekk voilà yooyu nag xool jamono bi sax 25 waaw waaw question yi waaw baax na baax na waaw léegi yooyu bakkaar yi dañ koy jur bokk na ci bakkaar yi ba yi sabab yi nga xam te ne bakkaar yi day dañ koy jur mooy les péchés ils rendent le cœur ténébreux xam nga ba pare lëndëm dootul mën a jot sa xol ba pare yow lëndëm dootul mën a jot lu baax nga di may la mooy yow lëndëm dootul mën a jot sa xol kon léegi bakkaar dañuy indi ci yow aveuglissement aveuglement étourdissement day indi ci yow anxiété ba yow nit ku la gis day reconnaître ni nii nit ku baax nit ku bon la am na ay nit ñoo xamante ni yàlla xam na ni quand même da ngeen di xaw a ragal parce que seen façon de faire seen xaal ni mu mel rek yow doo ñemee séq ak ñoom ay mbir parce que ragal nga ci ñoom ab danger gis ngeen si loolu cité woon naa ko mooy fay méréwoon sànq te waaji on na ko yàlla yàlla fay yi wala kulxam mu ne bakkaari kon dafay causé avilissement kon day tax ñëw nga doye di day tax aussi dafay créer une diminution physique ndax xam nañ pendant l'histoire que nit ñu njëkk ña ñoo ñu ëppoon am na xadis boo xam ne day wax ne yonent yàlla adama radiallahu salaam wa salaam fanweer yi xasab la woon muy 15 mètres je crois mais doomu adama nag moom du dañ di wàññeeku te loolu li ko indil mooy bakkaar yu bari yi muy liggéey ba léegi daanaka sax baretunu noonu yi ki ci ëpp da nga naan c' est du côté des centres africains ay 2 mètres nang ay 2 mètres nangam nangam lañu ci ku jóge woon ci 15 mètres kon xamal ni bak ni topp yàlla di xëccee leer di xëccee wërsëg di xëccee dooleeg yaram noonu la mooy yàlla di defee le contraire mooy yàlla day rey sa leer xol di tuutal sa yaram di noonam di tuutal sa xol di la ñàkkal doole xoolal ki nga xam te ni ponkal la waaye moom dafa ragal leneen lu yàlla bu coow amee dalal la nag ma fekk gàlle koo xam ne il est pas courageux kooku te xam nga yàlla ñu ngi misal xolu gars yi naan achaddu qaswa mu gën a dëgër xeer waaw te ndax xeer yi sax am na ñoo xam ne dañ ciy fett ndox di ci génne wala dex te am na xeer yoo xam ne dañoo ragal yàlla bay fett mais loolu moom ñun mbaa dal na ça dépend du pays am na ci bakkaar yi xamal ni bakkaar yi boo koy def dalay xañ ak topp yàlla da ngay def benn bakkaar di ko xeeb fàtte ko su ma jot nga ni xaarama ñëw naa fi la ak ngelaw lu diis dab la ba yow doo ko mën def occasion boo bëgg def rek pour jaamu yàlla loolu rëcci la nga doon waaj di màkk tey sa xaalis sanku feneen yooyu yëpp ay yiw la yoo xam te ni bakkaar yi ngay def moo la koy xañ te xamal ni c'est-à-dire énergie ak volonté bi nga waron am pour jamu yalla loolu la bakkar bi di ray ci yow ba doto ko mën ki mais vraiment je crois que tout jotna quoi xam nga mi ngi melni fi seigne bi nak misal bi mu joxe won da damay fatali ni mom mo centré bal bi mo daw mbeuk ko mo nekkon goal bi bayyi bal bi mu dugg man damay reporter kesse yepp moko expliquer won wala musa yepp expliquer mune bakkar bi dalay xagn jeuf ju rafet jeuf ju bax jay xagn obéissance à Allah mi ngi melni yow bi nga xamantene da nga tok ci ndabli tibb ben tibb ya xam dafa am yah wala poison da cey rot nga lek ko febar ci doto ay tibb yu bari lay raw ay tibb yu bari do ko mu tibb ndax bor bobu da ngay jox waaw te suba buñu kiwe wul nga añ ndax da nga xaw febar la soupe de choses da yow boko bolé ni xamni bakkar bobu jottu won def benen notion bi moy li gëna ngara moy bakkar day wañi ay fan waaw te deja ñun duñu suñu luma santam nga bëgg def ay bakkar bu ko defé gaay di wékk ci sa dundu gi ay bis mu am ñetti interprétation yu am ci loolu ki dañé bakkar yi day tax bayu su dundu gi do am baraka ké dañé su dundu su bakkar yi su bis yi lay wañi effectivement da nga waron dundu 100 ans nga dundu 50 ans ké dañé bakkar bi day tax ba yow rek doto dundu dundu gu am dund manam dundu ci top yalla manam te xol bu topul yalla mom danaka dafa day legui xol est ce que amna ben bu tassat ni encore waw voilà mais xamal ni kon bakkar yi ngay def du def ludul dindi ci yow bepp tag bu meuna am dañ ton faral di wax nan diw ko bax la diw ah ak meuna jaamu yalla diw de ak meuna ak tabe bakari ngay def day tax bay lu contraire mo am fo romb gaay dañ nan siw nga yalla gaay duñu bëgg ci say mbir dara aversion day am sa digënté ak ñom kon dalay dindil bepp bon nature bi di la rangal ay mauvais attributs benen affaire bu ci gëna yéme yakarna bi bo jara bayyi xel aussi moy bakkar yi sen conséquences dañu imprévisible ba ngay def ben bakkar yakarne c'est pas trop grave ngay dem moy yakar njariñ conséquences bakkar bobu am njariñ la nga raté ko xam nga ki daon dafa dëkk ci ben bakkar dem bay wut ben mbir jek jek ñak ko té du xam lu ko xagn lan mako xagn mom gisuko yalla mom xamna mais borom xam xam bi neena bakkar yi dana faral di indi ay déception ci walu lool kon dama ni won les conséquences des péchés sont imprévisibles et génèrent et sont source de désarroi et de déception grande lool lay indi kon sa dundu gi yepp nga nek di yakar muy tass kon nak xamal ni la bakkar yi aussi day jox force sa noni di la affaiblir yow ba yow bu ko defé lolou aussi moy situation umma islamique bi légui nga xamné en 8 siècles ils ont dominé l'Espagne mais en peu de temps on les a massacrés ils ont mis sous les pieds de qui que ce soit lolou moy individu en tout cas dal xamna ni li lañ takone ci indiko wayé nak liñu bëgguna conclure moy aya bi ñu wara mériter té yalla nan qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla bal tukthiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كون يالا مو نه تخينا دغ دغ تخينا كيغا خامتاني داي فاتاليكو تور بوروم تي جولي ها قد افلم من ذكى ذكرت ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا ولا كون تخينا كيغا خامتاني داي سلال بكنم مانام داي مويتو يو باخ ديو بوني مانام ميم بولين ديف ديفي ما غاي توب di wut taw ki tawbatan nasuha mom lay wut xamna ni il est un pécheur et il cherche à s'absoudre de ses péchés kon ming koy jema chercher top lolou muy fateliku tru boromam tay julli ñi wax ni kon yi nga xamanteni ñoo la mëna mussel ci bakari a part ñaan bi nga xamanteni borom xam xam bi di ibn qayyim jital nako moy bokku na ci di zikari di wax tuddu turu yalla lu bari ndax ku nek xamne turu yalla dafa am doole go xamne dañ sheytane daf ko fofu ragal kon boy tuddu yalla turu yalla sheytane mën na am du am ci yoon comme niñ koy amé ci ci toute la masse populaire hein ba paré ngay julli di matal sa julli juromi té nak da bokk sax nak ci sunu charte tariqa sunu charte tariqa dafa bokk ci ñu recommandé ngay faxé ba jak julli yi nga len def ci jakaña waaw waye bul ki rek mu noy té ki rek nga dal di faf dilé ngay julli rek té gorat muy aussi après yeen nak seul souci nak moy yeen da ngeen na préférer dunduk al-akhirah dunduk aduna ci kaw dunduk al-akhirah te pourtant nak al-akhirah mo gëna bax te mo gëna sax aduna mu melni yalla dafa lu wax ni lolu c'est une constance bo xamne lu fi yag la li deug la bo xamne dama ko tam wax ba waxna ko ci téré yi len jitu won di téré ibrahim ak téré musa alayhi assalam kon li mo fi nek nañ ñi ñaan yalla mu musul ñu ci bakari ñaan yalla mu rafetal xol yi seetal yene solal yene te dekkal ñu ci di nuyo assalamu alaykum wa rahmatullah nak te nak lolu amna mujju bari wala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in jazakallah khairan tabarakallah lolu de xana no comment lañuy wax wala no comment la rek no comment tabarakallah okay yalla denga yalla la yalla fay fatali gu rafet bi nga xamantene mom nga ñu fatali yok sa xam xam te degeerul ko tamit te yok la tam di yitte di barke yentibi sallallahu alayhi wasallam defal niko ñun ñet waaw lool dal da melni jarum sax ñu ci waxat dara deja sax waxtu bi duñu ko may legi dal dañuy ubi manam cadre bi rek bala waxtu dogo jot wala bu amé kenn ku ci am lu ci yok wala lu ci laaj wa bismillah pour nga wax sax serigne Omar ci affaireu ñaan donc man dama ko bëgg xam ñaan nan la jullit bi di xamé né ñaan ci lay nangoo dëgëm da ngay ñaan yalla né ko mayma 5 euro mu may la ko loolu moy ñaan bu nangoo wala nangoo ñaan amna yenen yoon yu fa yalla borom subhanahu wa ta'ala di ko jaar dëng laaj waaw waaw ci wajjo to do do yi ñan ko nangoo nokoy xamé to ci fi man dama do ngi reporter rek soy ma ci bëgg reporter man ko ko dara répond les réponses répond la réponse bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi ittaba'ahu da ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala daf na daf koy nangoo mom moko wax wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sen borom mom mo ne ñaan leen mo ma nangul leen kon su fekkentene da ngeen ko wo leen mo ma nangul leen sen ñaan mu am condition yo xamantene yoy lañuy nango ñaani comme ni nga xamne non la ko waxe suñu borom nak subhanahu wa ta'ala bu lay may dafa am ay bir yu mu numu lay maye soit daf lay may parce que daf lay jox exactement li nga bëgg ak yoon bu mu meuna jaar ba jox la li nga bëgg lool motax nit ki meun nay ñaan dara fek limuy ñaan gënul ci mom comme ni nga xamantene non la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe way du'ul insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al insanu ajula way manam way du'a dana ñaan al insanu doomu adama bi han al insanu bi sharri ci lu bon du'aahu ñaan gamuy ñaan bil khayr ci lu baax manam lamuy ñaané lu baax non la lay ñaané lu bon manam ci ben ci firi ni aya bi dafa bari firi mune way wa kana insanu ajula nit dafa mus di nek nit ku yak dafa mus di nek ko xamne dafa yakamti donc nit ki suñu borom subhanahu wa ta'ala mën na ñaan ben affaire bi sax gënul ci mom yalla jox ko ko lolou mën na ne yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ yalla mussel ci ñuy bëgg lo xamantene baaxul ci ñun way yalla nañ yalla mussel tamit ci ñuy bañ lo xamantene lolou mo gën ci ñun lolou ben façon la kon moy premier bi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala daf lay jox exactement li nga ñaan waye amna yeneen mbir neneen num la ko mëna joxe benen bi moy mu effacer say bakkar manam yow nga ñaan ko mu effacer sa bakkar parce que xamna ni bakkar bobu bis bu lako balul ba kérok ba nga dajé ak mom musiba lay doon dula arrange moy effacer ñettel bi façon bi mi nango ñaan moy mu teggil la lu ko upp solo manam lu ko upp solo lo noro na dal lo xamne bu la dalon li ngay ñaan do ko tal mu teggi lool wala bok mu xol lu gën li ngoy ñaan mu jox lako loolo tax ye suñu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax hadith bu nek sunan tirmidhi mu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ma hadith qudsi la mu ne man shaghalahu tilawatul qur'an wa dhikri an su'ali an mas'alati a'taytuhu afdal ma a'taytul man yas'aluni manam kep ko xamantene jang alquran ak bima sikar bima fatlikou bima tuddu moko preoccupé ba tax duma laaj man yalla dana ko jox lu gën limay jox ñimay laaj lolou motax manam kon ñaan ay façon yoy la amna benen façon te bobu amana moy bi ci upp solo moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala xamne ki dafa narona dem safara muy ñaan yalla nak au lieu mu may ko lolou mu teggil ko lolou jele turum ci wa safar yobbu ko bir aljan mais du ko jox nak limu don laaj ni motax nak su persévérer ci ñaan bi motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax moy hadith yi don nekki sank yenenbi sallalahu alayhi wasallam nit ki su fekke day persévérer ci ñaan bi la budda amul manam la budda moy obligatoire manam munte ñak voilà lu munte ñak fop bis dina jot ñu jox ko limuy laaj leg leg nak suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu yexi ñaan bi parce que tout simplement dafa bëgg jaam bi diko ñaan ndax ñaan gi ci bopam jaamu yalla la yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf na addu'a huwa al-ibada ñaan mom moy jëmmi jaamu yalla motax mbolam jaamu yalla yi ci gëna mak moy yi nga xamantene dafa lambo ay ñaan sa suñu ci seen biir lu demene ke julli motax julli gëna mak jaamu yalla ndax lepp ay ñaan la ba day sax as-salatu loolu lay tek ci lakku arab ci ciosan moy addu'a moy ñaan donc manam ñaan ci bopam kon mom moy cerveau wu jaamu yalla moy ki cérébral bi dedet ki wu cerveau dedet colonne vertébrale ak cerveau bi ñom ñaar ño composer lima bëgg wax voilà système cérébral voilà manam ñom ñoy ñom manam ñaan moy lolu ci jaamu yalla moy kon nit ki le fait que muy djublu ci borom subhanahu wa ta'ala lolu ak jaamu yalla lu reuy la amana suñu borom subhanahu wa ta'ala daf lay yexa jox mbir mi exactement parce que dafa bëgg ngay gëna ñaan bu ko defé ngay gëna yok ay maqama say tiyaba di gëna yok mu lay gëna fajal yeneen aaju ak yeneen mais li mom dina la ko jox kañ jamono ji nga xamantene mom la gëne ci yaw yalla ni yalla dafa lol ci barke sallallahu alaihi wasallam